Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olokan.